بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كان تريم بيدي ذو الحجة ما كل في موجة من 42 katika darsa ya risala al-usul thalatha al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala bi sharh ma'ali al-shaykh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala tulianza katika kikao kilichopita kuzungumzia ma'na at-taghut. Ni nini maana ya taghut? Akataja al-Imam al-Mujaddid rahimahullah ta'rif ya al-Allama Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Qala Ibn Qayyim ma'na at-taghut ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au muta'. Ni yule ambaye mja atapita mipaka katika ibada akamwabudu asiyekuwa Allah, au katika kufuata akamfuata asiyekuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa namna ya kuwa kila anachokisema basi atakifuata hata kikiwa kinyume na Mtume sallallahu alaihi wasallam, au mutaa, ambayo ndio leo tutaanza kuizungumzia hiyo. Qala hafidhahullah wa qawluhu au mutaa, at-ta'atu inma hiya lillahi wa lirasulihi bima halala wa haram. Ta'a ni kwa Allah na Mtume wake sallallahu alaihi wasallam katika kile ambacho atakihalalisha au kukiharamisha. Hakuna yote mwingine anaruhusa hiyo. Qala ta'ala ya ayuhal ladhina amanu ati'u Allaha wa ati'u ar-rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wal rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khayrun wa ahsanu ta'wila. Enyi mlioamini, mtiini Allah na mtiini Mtume sallam. Tizama alipofika kwa viongozi ya kusema wa atiu, akasema wa uli la amri minkum, bimaana hawa watatiiwa maadamu hawatakhalifu katika amri yao, amri ya Allah na Mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Ama ikiwa kwa mfano kiongozi akaamrisha amri ambao ni kinyume na amri ya Allah na Mtume wake, basi katika amri kama ile hana ruhusa muislamu kumtii. Na halimaanishi hilo utoke nje ya taa ya kiongozi umpige vita, la, katika lile tu kiongozi ametoka amesema watu wote wanwe pombe, wewe usinwe, lakini haimaanishi kwa kuwa mimi sinwi wacha nipendue za serikali. Ah, wewe usinwe tu hiyo pombe, achana naye, usimtii katika maasi. فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله. حلال نيل ألي حلليش الله نحرام نيل ألي حرميش الله سبحانه وتعالى. وليس لأحد أن يشارك الله في التحليل والتحريم ولا هكون يوتي ألي نروهوس يقوم شريكي الله سبحانه وشريكينا الله أكوية تجويك لمشريك فمجنا الله katika kuhalalisha au kuharamisha. Ahana yote ruhusa. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam anachokihalalisha na kukiharamisha ni kwa amri ya nani? Allah. Hata Mtume sallallahu alaihi wasallam hana ruhusa ya kuhalalisha au kuharamisha kile ambacho Allah hajahalalisha au kuharamisha. Na ndio maana ikashuka suratu at-tahrim, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahalla Allahu laka. na Mtume sallam akihalalisha na kuharamisha, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kwa Mtume sallam hahalalishi isipokuwa kile ambacho Allah amehalalisha, na haharamishi isipokuwa kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha. Kwa hiyo yeye afikisha ujumbe kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa watu alayhi salatu wassalam. Kwa hii ni haki ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, hana mshirika na yeye katika hili. Yeye ndiye anayesema hiki ni halali na yeye ndiye anayesema hiki ni haramu, wala si yote mwingine. ولذلك حكم الله على من حلل وحرم أو أطاع من فعل ذلك بأنه مشرك. وسبب الله سبحانه وتعالى أممكمية يوتي أمباي أتحلليشة أو كحرميشة أو أكمتي من يكفن يهيذيو كوا أمفنين شرك. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. Katika tafsiri hii aya wanaoviona wakataja kuwa, ingawa ile hadithi fihi maqal, lakini maana yake ni sahihi. Alam yuharrimu alaykum ma ahalla Allah fa ata'tumuhu. Mtume sallam alivomuuliza Adi bin Hatim, je, hawakuwa halalishieni wale kile ambacho Allah amewaharamishia nyinyi mkawatii, na wakaharamisha kile ambacho Allah amehalalisha pia mkawatii? Qala na'am. Qala fatilka ibadatu, ndio huko kumwabudu hapo, mmewaabudu pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa wakawachukulia wale ndio miungu pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa jambo la halali na haramu si jambo la mchezo, kwa mtu anaweza kusema tu hii halali hii haramu. Na ndio utaona ile istihza wanaoifanya ahlul bid'ah juu ya watu wa sunna, au kila kitu haram haram haram. La la ya akhi, si hawa, ni Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayesema haramu ama halali. Sasa labda wewe wafanya haramu nyingi mpaka ukiambiwa hii ni haramu, ukiingia pia umfanyia haramu, ukifanya hivi haramu, wewe mlaji riba. Sababu wale hutolea na fatwa za ajabu, akwambia riba kwa dharura yafaa. Dharura ipi? Hakuna dharura yoyote ya kisheria ambayo yampelekea mtu kuwa achukue riba afanye biashara nayo. Hakuna hivyo, hakuna dharura kama hiyo. Na wewe nenda kasome wanaoviona wasemaje kuhusu. Usisome hawa wa siku hizi, hawa wanaojaribu kuwafurahisha watu katika fatua zao. Angalia wanaoviona huko nyuma wasemaje kuhusu swala la riba. Utakuta kuwa kuna maneno ya kufunga kila mlango kama huo. Bali Allah subhanahu wa ta'ala kazungumza kwa maneno makali katika kitabu chake hili jambo. Leo mtu akiambiwa ni haramu, ona kila kitu hawa haramu, tafanya vipi biashara sasa sisi? Si uendelee wewe, utaona. Kisha utarudi hapa hapa, nitakutubia. Sisi wa Kristo sisi. Atarudi kwa shekhe, nitakutubia. Tubia kwa Mola wako, uko baina yako naye. Allah ndiye atakayekuhukumu. Wewe uliambiwa kwa haifai. Ona dunia dabir ale khalas, yani kila anachokifanya hakiwi, hakuna baraka katika kazi zake, hakuna baraka katika mali yake. Uliambiwa hakuna nafsi itaondoka duniani hapa, itakufa, isipokuwa baada ya kumaliza nini? Hatta tastawfiya rizqaha. Wallahi ile riziki iliyoandikiwa utaipata, hufi wewe mpaka umalize tungi la mwisho uliyoandikiwa kula, ili hapa basi utakufa. Riziki yako ishaisha hapa duniani, huwezi kuikosa riziki yako kokote uliko. Bali kama lau kama mtu ataikimbia riziki yake kama anavyokimbia mauti, ile riziki itamkuta kama mauti anavyomkuta, kule aliko itamfuata. Wa subhanallah, baada ya dhamana hii mtu aliopewa na Qur'an na Sunna, na bado mtu anashakashaka, unajua kupenda dunia sana. Sasa hawa ndio wasia, kila kitu haramu, kifanya hivi haramu, kifanya wewe usiwasikize bwana wale, chana nao, fanya mambo yetu, endelea. anayehalalisha na kuharamisha nani? Allah subhanahu wa ta'ala. قال الله سبحانه فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين بس كليني كتك ولي وسمي وجين لالله كتك كتشينج وبسم الله إكي ومنزيمين آيزاك كليني وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. Na kwa nini msile katika waliosomewa jina la Allah, naye Allah subhanahu wa ta'ala amekwisha kubainishieni alivyokuharamishieni. إن الحلال بين وإن الحرام بين. حلال iko wazi kabisa, Allah shaibainisha, na haramu iko wazi kabisa, Allah subhanahu wa ta'ala ashabainisha. Wa qad fassala lakum ma harrama alaykum illa ma ittarirtum ilayhi, isipokuwa vile mnavyolazimishwa, hamna budi isipokuwa kufanya. Mtu yuwafa ama alimfu, yuwafa ama alinguruwe, hapa sheria imemruhusu katika hali ya dharura kama hii, hana namna, atakula kwa kiasi ambacho kitambakisha hai. Faman itturra ghaira baghin wala adil, na wakati iwala asiwe iwala huku yu enjoy, ni wapenda kula nguruwe, la, iwala kwa sababu ya dharura. Na pia asipite mipaka akawa atakula mpaka nshiba ateuka, wala kiasi ambacho kitakubakisha hai peke yake. إلا ما اضطررتم إليه. إن شاء الله كسيما. وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. نحكيك وينجي. وتوانا نيوين يكبوتيا. كما تمنيو ياو بلا يكون علم. متوفواتا هوا يا نفسياك. إن ربك هو أعلم بالمعتدين. حكيك ملواك ليم جوزي. Kushinda wote, kuwajua wanaoruka mipaka. Usifikirie Allah hajui kila unachokifanya, Allah yajua. Waji kuna watu wajifanya wajanja sana, ati wamfanyia hila Allah, amfanyia hila mula wake, hajui kuwa yule anayemfanyia hila, wanaalamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu, hata ukizungumza ndani ya moyo wako peke yako, Allah yajua uzungumza nini ndani, yajua. Usiende pale ukaanza kufanya jambo la haramu ukadhania kuwa Allah hakuoni, ajua kila kitu unachofanya. Wadharu dhahira al-ithmi wa batina, na acheni dhambi zilizo dhahiri na zilizofichikana. Innal ladhina yaksibuna al-ithma sayujzauna bima kanu yaqtarifun, hakika wanaochuma dhambi watalipwa kwa waliokuwa kiachuma, kila mmoja atalipwa kulingana amali yake. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق, ولم سيلك اتكوال وسيوتاج وجنا الله سبحانه وتعالى وكتوى كتشينج كنهوني وبتوفو. وإن الشياطين نحكيك ما شيطاني ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم, ويقين ما شيطاني ونوفنز مرفكزاو كبشانا نيني. Ukimwona mtu mbishi haitaki haki, ujue huyo afundishwa na shetani. Shetani ndio yompa tena, subhanallah, aweza kutoa shubha ya ajabu sana tena, mpaka wewe mwenyewe ukashangaa, hii shubha huwa ameitoa, huwa ni shetani. Shetani ndio yompa ule wahi wa shetani. La yuhuna ila awliyaihim liujadilukum, ili wabishane na nyinyi. Kamsikia tu, alafu basi hoja zenyewe si ati ni hoja, ni hoja tata tu, ujinga tu mwingi mtu azungumza, alafu ukishabwatuliwa hivi atafuta kwingine, usifikirie atakubali. Mimi nishaona hao mubtadi'a wengi, kwa mfano aweza kuchukua maneno ya mwana wa chuoni yakakatwa hivi, kisha akwambia si huyo hapa Ibn Taymiyyah anasema hivi, kisha wewe sasa ukamtumia maneno yote hakukusudia hivyo, angalia akiwa kamili maana yake nini, ukampa wewe, wafikiria atasema kuwa mimi basi mmekosea, ilikuwa nimenukunu, wallahi mimi sijaona, sijui, illa man rahim Allah. Lakini wote ndio zungumza na wao katika ahlul bid'ah, hao watu kukatakata maneno na uvioni, sijaona hata mmoja akisema ninakubali ninakosea, hata mmoja, wala hana haya atafuta nyingine akate. Usifikirie hapo ndo asimamia, atafuta nyingine akatekate kisha apotoshe maneno wanavyoona. Hivi ndio wanavyofanya sana, wafanye hivi. Ni wahi ule kutoka kwa nani? Kwa shetani. Katapo katapo itaeleweka vibaya, basi utakuwa wewe ndo una hoja. Basi zamani walikuwa kidanganya watu kweli. Basi hiyo ndio madhhabu ya Malikia, hii ndio madhhabu ya Ahmad bin Hanbal. Wajuazi hapa hakuna mtu soma madhhabu ya Malikia la Ahmad bin Hanbal, kwa kuna ikhtilaf baina ulama. Malikia wasema hivi, kitabu gani? Atakutajia kitabu, wewe mwenyewe uta siku moja hujafikiria kununua hivyo vitabu, hata habari huna. Taja vitabu, wewe taja vitabu, tena anaweza kutajia kama vitabu tano sita hivi. Sahihi ukamwambia kijana hivi, kitabu gani, kitabu gani? Siku hizi ataenda kwenye mtandao tu, atafungua, hata kama hana ata download kile kitabu, akwambia anionyeshe hapa, una njugu hizi ama kunazi, wataja tu. Utaambiwa toa hapa. Wapi anasema hivyo? Na mara nyingi ahlul bid'ah wako hivyo, angalia pale mahali ni madhehebu gani watumia. Shafi'i hapa atataja madhhabu ya Abu Hanifa iko hivi, madhhabu ya Malik iko hivi, madhhabu ya Ahmad bin Hanbal iko hivi. Wazi hapa watu hawayajui yale, kwa hiyo acha tubandike bandike. Huu ni wahi wa shetani anayewapa baadhi ya watu kuwapoteza watu. Wa in ata'tumuhum innakum lamushrikun, na mkiwafuata basi hapana shaka nyinyi mtakuwa washirikina, mkawatii katika kuharamisha kile ambacho Allah amehalalisha au kuhalalisha katika kile ambacho Allah ameharamisha, mtakuwa mmewashirikisha hao pamoja na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili Makuraishi walikuwa wakilifanya, walikuwa wakifanya ushindani sana dhidi ya Mtume SAW. Qala Sheikh al-Fawzan, li'anna ahla al-jahiliya yaqulun al-maytatu halal. Walikuwa kila mfu nyama amekufa humla, wakiambiwa haram sema halali, li'anna Allah huwa alladhi dhabaha. Sikia hoja, kwani alimuua yule nani? Si Allah ndio anamrisha roho yake itolewe? Sasa si ndio anamchinja basi? Sifahamu. Eti hii ndio hoja. Sasa huyo aliyemfisha ndio alisema haramu. Huyo aliyemfisha ndio aliyowaambia nyinyi haramu kumla huyu. Fahiya aula bilhilli mimma dhabahtum wa dhakaitum. Sema huyu ndio zaidi kuwa halali kuliko yule mnaomchinja nyinyi, sababu anchinjwa na Allah. Sema hivyo. فالله جل وعلا يقول لا تأكلوا إلا ما ذكي ذكاة شرعية وحرم عليكم الميتة. الله ndiye aliyesema kuwa msile isipokuwa kile kilichochinjwa kisheria ama kile kilichokufa hivi haram, kilichokufa chenyewe hivi haram, au kwa kikafa kwa njia ambayo si ya kisheria, kama mtu akampiga mbuzi gongo la kichwa mpaka ile mbuzi akafa, haram, sababu hakuchinjwa huyo, huyo ameuawa. Wa haula yaquluna la almaytatu halalun hiya aula bilhil min almudhakkat, sema ni halali na hii ni aula zaidi kuliwa kuliko ile aliyechinjwa kisheria. Li anna almudhakkata dhakaitumuha antum wa amma almaytatu fa Allah huwa alladhi dhabaha, sema kwa sababu yule mlechinja mmemchinja nyinyi na yule aliyekufa alimchinja ni Allah. Wasema hivyo. ولهذا رد الله على المشركين وقال الله أكوارودي وشركين نكو أنبياء ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. كلكي تندو تشكولا نياما أمبي حكو تايو جينا لالله سبحانه وتعالى وكاتي وكو تشينجوا لكي تندو تشو بطوف ni fisq, ay khurujun an ta'ati Allah subhanahu wa ta'ala, ni kutoka nje ya ta'a ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ba'daha wa inna ash-shayatin la yuhuna ila awliyaihim yaquluna al-maytatu dhabahaha Allah. Ndio wahi wa shaitan, maiti yule Allah ndiye alimchinja. Walmudhakkatu antum dhabahtumuha, na yule alichinjwa kisheria nyinyi ndio mnimchinja. Fakaifa tastahilluna ma dhabahtum wala tastahilluna ma dhabahahu Allah. Washirikina wasema hivi, vipi itakuwa halali kile ambacho nyinyi mmechinja kisha kile ambacho Allah amekiua isiwe halali? Hadhihi mujadalatun bil batil, na huu ni mjadala wa batil, si mjadala wa haki. Thumma qala ta'ala wa in ata'tumuhum innakum lamushrikun, hadha min shirki ta'a, mkiwatii katika hilo mtakuwa mmemshirikisha nani? Allah subhanahu wa ta'ala katika ta'a. At-tahlilu wat-tahrimu haqqun lillahi jalla wa ala, kuhalalisha na kuharamisha ni haki ya Allah azza wa jalla peke yake, wala siyo ya mtu yoyote, hana ruhusa mtu yoyote kuhalalisha au kuharamisha. Anayesema hii ni halali na hii ni haramu ni Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yajuzu li ahadin an yuhallila au yuharrima min indi nafsihi, haijuzu kwa mtu yoyote kuhalalisha au kuharamisha kutoka kwa binafsi yake, au yuti'a man halala au harrama min indi nafsi, au akamti yule anayehalalisha au kuharamisha kwa nafsi yake. Mtu akaja tu akakwambia hiki ni halali hiki ni haram, na wewe ukamti ukakhalifu amri ya Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam katika hili, utaingia katika nini? Katika shirku al-iyadhu billah. Wa man fa'ala dhalika fa innahu taghutun ومطيع للطواغيت الذين يحللون ويحرمون من دون الله. من يكفني هو أكمتي أسيكو الله كتك كحلاليشة أو كحرميشة يين طاغوت نولي أنا يمتي بيا نطاغوت أنا يحلاليشة أنا كحرميشة باسي نا الله. هذا معنى قوله أو مطاع، معنى أو مطاع عنده أي مطاع في التحليل والتحريم، لأن التحليل والتحريم حق لله جل وعلا، والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله ما حلل وحرم كما تلفيز. متوم صلى الله عليه وسلم يي أنفكشة أجومة والله سبحانه وتعالى كتككيل أمته الله أم حلليشة أم كيل أمته الله سبحانه وتعالى أم حرميشة. Wala hakuna yeyote kama tulivyotaja ana ruhusa ya kusema hii ni halali hii ni haram. Na sisi tukisema isipokuwa alichokihalalisha Allah na mtume wake mtume wa sallam, kwa sababu yeye ni mfikishaji, man ataa ar-rasula faqad ataa ataa Allah, sababu kazi yake mtume wa sallam ma ala ar-rasuli illa al-balagh, yeye kazi yake ni kufikisha ujumbe. Kwa kile mtume wa sallam alichosema ni halali na kile mtume sallam alichosema ni haramu ni kwa amri ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kwa ushahidi pia mtume sallam hahalalishi kwa binafsi yake wala haharamishi kwa binafsi yake, suratu at-tahrim. Na ina sabab ya kushuka suratu at-tahrim, alikuwa akinwa asali kwa mmoja katika wake zake, wakaambizana Aisha na Hafsa kila siku mtume sallam yuenda pale lazima apitie na asali, kwa ule wivu basi akija kwako mwambie yuanuka na mimi nitamwambia yuanuka harufu. Na mtume sallam alikuwa hapendi kuwa katika hali kama hiyo, yani akienda kwa mtu ana harufu, sababu yeye azungumza na Jibril alayhi salam na malaika wa ajiwe kambali na zile harufu ambazo malaika pia wapendi. Akija huko akaambiwa una harufu, unkuna nini? Kuna harufu mbaya. Na kule angalia wanawake ule wivu. Mtume sallam akasema ni haramu alayya, kuna nini? Kuna tena asali. Allah subhanahu wa ta'ala, lima tuharrimu ma ahalla Allahu laka tabtaghi mardata azwajik, akamkataza kujiharamishia nafsi yake kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amemhalalishia. Na hiyo wataja wanaovyoona katika sababu nuzuli. Sasa ikiwa mtume za sallam ambaye afikisha ujumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala kwake hana ruhusa kwa binafsi yake yeye kuharamisha wala kuhalalisha, yeye mwenyewe afuata amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ndiye anayehalalisha na ndiye anayeharamisha, na mtume wake za sallam afikisha ujumbe kwa watu katika kile alichohalalisha Allah na kile alichoharamisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana utakuta katika aya nyingi mtume sallam wattabi' ma uhiya ilik, amrishwa afuate ule wahi aliyoteremshiwa kwa Allah. Bali mtume sallam aambiwa mara ngapi kutangaza na kuweka wazi, qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilayya, misifuati isipokuwa wahi ambao Allah subhanahu wa ta'ala anteremshia nifunulia na mimi nafuata. Sasa huyu ni mtume Muhammad sallallahu alayhi salatu wassalam, aje mtu leo ahalalishe au aharamishe kisha wewe umtii pasi na Allah katika jambo ambalo akhalifu moja kwa moja sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, hapo utakuwa umemshirikisha huyo pamoja na Allah katika taha. Hii ni shirku wal'iyadhu billah. Kisha akazungumzia Sheikh rahimahullah anwa'u tawaghit, aina mbalimbali za tawaghut. Tawaghit ni wengi, lakini hapa atataja wale vichwa wale magwiji tutawazungumzia kuanzia kikao kitakachokuja inshaallah mmoja baada ya mwingine biidhnillah ta'ala. Hawa tawaghit nani hawa? Kuanzia wa kwanza mpaka watano katika wale watano wakubwa kabisa aliyowataja hapa, wallahu almusta'an. Na hii ndio sehemu ya mwisho ya hii risala katika hali ya kumalizia. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.